الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد سيد البشر، وعلى آله وأصحابه ما اتصلت به عين بنظر وأذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيها المؤمنون. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. صلاوي خواهي قولتان لسر بيت إيمان داران خواناسان، خواهي قولا زور فضلو كرمو بخششي لقل إيمدا كردوا، ويشيق لو فضلانا يشيق لو كرمانيك لقل إيمدا كردوا أويش أويكا هنديك ساتو كاتي بو إيمد ياري كردوا كأوساتو كاتانا زور قورو قرنقن بو أوي زياتر بهوي طاعتو تقوى وعبادتو تيشو زادو زخيركو بكينوا بو سفري دورو دريجي قيامت بو تنياي قبر كهزاران سال بو ميدان محشر كفنجا هزار سال روتو قوتو بتنياو قلب بالغ أميني نوا بو يشيق لو كات زيرنانا لو فرستانا دروجي سرتاي مانجي حجا كا دروجي سرتاي مانجي حج او انده قوريا خداي تعالى سوين دي بيخوار دوا. والفجر وليال عشر وبيغنبري صلى الله عليه وسلم شايتي داوة بقوري ام دروجي سرتاي مانجي حاجيان كفرميتي: ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى الله أحب إلى الله من هذه العشر الأيام، من هذه الأيام العشر. فرميتي هيج كاتك عمل كردوي تشاكا لا إخواي قورا خوشوي سرنيا لو لم دور رجدا أنجامي بين كأم دروجة زور قورو قرندي ككارو كردوي تشاكي تيا أنجام بين خوشبختي وبختوري بو او كساني كا ام در روجه بفرصد دا گرنو زياتر لروجه كاني كا عبادتي تدادكن. هر بويا سلفي صالح رحمتي خوايان لبه حرمتي سي ديان زور گرتوا در روجي مانجي كوتاي مانجي رمضان، در روجي سرتاي مانجي حاجيان، در روجي سرتاي مانجي محرم كعاشوراي تدايا. تنامل لكتبي زاد المعادة هاتوا كبرسيار كراوة لابن القيم رحمتي خواي لبه فرسياري عن ليك ردوا آية در روجي كوتاي مانجي رمضان قورترا يان در روجي سرتاي مانجي حاجيان. اوش فرمويتي وكو روش در روجي سرتاي مانجي ذي الحجة قورترا بلا موكو شو شوكاني در كوتاي رمضان قورترا بلا اوزاني مان اواندا قوريا اواندا بريزا او بوتشونكا او در روجا كاواندا قوريا همو عبادتكاني تيا كوكرا وتوا لنواجو روجو صدقو حجو قربانيو همو عبادتكان لو در روجة دا كوكرا وتوا كلا در روجة كاني كدا ولمانغا كاني كدا اوانيا مگر قرباني هر لو در روجة دايا مگر حج هر لو در روجة دايا ولكاتكاني كدزنا كوي بويا اواندا قوريا عزيزا كانم. باشا اما چی بکین لم در روجه داو چون پیجوازی لی بکین کوای لخزمتیا یکمیان بذکر و طاعت و عبادت زور زیاتر لروجان عبادت بکەین چونکە ئەوەی ذکر و یادی خوا دەکا و ئەوەیش کە نایکا جیاوازیەکەیان وەکو زیندو و مردو وایە مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی ئەوە یادی خوا دەکا و ئەوە یادی خوا ناکا وێنەکەیان وەکو وێنەی زیندو و مردو وایە ئەوە یادی خوا ناکا بە مردو حیسابە و هەروەها لەم دە ڕۆژەدا هەوڵ بن زیاتر بچینە خزمەت قورئان زیاتر تێی بگەین زیاتر تەفسیرەکە بخوێنینەوە و هەروەها لێ حاڵی بین و لە خۆماندا بیکەین بە حاڵ ئەمە جگە لەوەی کە خوێندنی هەر پیتیەشی چاکەیەک و چاکەیش یەک بەدەیە و بە پێی فەرموودەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە دەخوێنیوە ئەلف لام میم ئەوە سێ پیتە و سی چاکەت بۆ دەنووسرێ بەڕاستی فەزڵ و کەرەمێکی زۆرە و سێیەمیشیان لەم دە ڕۆژەدا هەوڵ بین ڕۆژووی تێدا بگرین لە نۆ ڕۆژی یەکەمە نۆمینەی حاجیان کە مەشهوورە و لە هەندێک لە خێزانەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕیوایەت کراوە بە تایبەت ئوم سەلەمە کە ڕیوایەت کراوە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە ڕۆژوو بۆ نۆمینەی حاجیانی گرتووە فەرموودەکە ئەبوو داود ڕیوایەتی کردووە ئەگەر ئەوەش پێنەگیرا نۆ ڕۆژەکە دەی دووشەممە و پێنجشەمەکانی تیا بە ڕۆژوو بکە دوو ڕۆژە و ئەگەر ئەوەش پێنەکرا لانی کەم ڕۆژی عارەفە بە ڕۆژوو بە کە ڕۆژی پێش جەژن دەکات و نۆی مانجی عەرەبی دەکات چونکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی صیام یوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده وفي روايه ان يكفر السنه الماضيه والباقيه واتا وحساب دكم كلا اخواي قولا بروجوبوني روجي عرفه دبيت كفارتي ودا بوشيني غناها كان يسالي رابردو داهاتو اما براستي دسكوتي شي زيرينا بويا همومان خماني بو اماده بكين لاني كم دوشمه و پێنجشەمە و ڕۆژی عارەفە هەر بە ڕۆژە بین ئینشاء الله تەعالی بۆ ئەوەی کە ئێمە هەوڵ بدەین ئەم دە ڕۆژە بە تاعەت و عیبادەت بە کردەوەی چاکە جارێش کە خۆمان شەهن کەینەوە لە سەردەمێکدا کە کردەوەی چاکە کەم بووە و کردەوەی خراپە زۆرە فەساد زۆرە کوشتن و بڕین زۆرە کاتێکە دەبینی لە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس یان لە هەندێک لە دایرەکان کە ئامارەکانی مانجی ڕابردوو یان شەژمان بڵاو دەکرێتەوە چەنێ کوشتن و بڕینی تیایە چەنێ دزیکردنی تێدایە چەنێ خیانەت تۆمار کراوە بۆیە لەم سەردەمی فیتنە و دزی و کوشتن و خراپەکاریەدا ئێمە بتوانین ئازیزەکانم زیاتر بە کار و کردەوەی چاکە لە خزمەت خەڵک و خاک دابین لە خزمەت دینی خوا دابین و بە دینی خوا خزمەتی خەڵک و خاکی خۆمان بکەین خزمەتی گەل و نیشتیمانەکەمان بکەین چونکە غەیری ئەوە تاقی کراوەتەوە هەمووی بوو بە خیانەت و گەندەڵی و کوشتن و بڕین و پەرتەوازەیی و تێکبەردان نائارامی دڵان بۆیە ئێمە ئەم کاتە زێڕینانە بە فرسەت بگرین بۆ ئەوەی خۆمان شەحن کەینەوە بە ذیکر و یادی خوا بە کار و کردەوەی چاکە دوور کەوینەوە لە خراپە و تاوان و تەوبە بکەین بە تەوبەیەکی ڕاستەقینە پێشوازی لەم دە ڕۆژە بکەین بۆ ئەوەی خێری زۆرمان بۆ بنووسرێ و هەروەها هەر کەسێکیش کە دەیەوێت قوربانی بکات با لە ئێستاوە خۆی بۆ ئامادە بکات و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی اذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا فرميتي هر کسی ویستی قربانی بکاو و بتمای قربانی کردن بو بالا سرتای دروژکان و مول خوی نکات و لریواتی چتر دانی نو کانی نکا او شتانه دی دور به بو اوی کوا نشانه یک به و شاهدی یک به عمل لایق للایش کشوا ام در روژه تو لعبادت دای هر وکو چون حاجی لإحرام دا لعرفا و کاتک احرامی بستوا بوی نیه نینو چی خوی بکات بوی نیه مول خوی بکاتوا توش لێرە بەشداری لەو تاعەت و عیبادەتەو کە بە تەمای قوربانی کردنی نابێ مولە خۆت بکەیتەوە و نابێ نینۆک بکەی لە فەرموودەیەکا کە هاتووە ئەمە مەعنای وایە ئێمە لەگەڵ حاجیان خوای گەورە ئەو خێرەی پێداوین کە بەشدارین لە عیبادەت کە حاجیەکان لەوێ بە عیبادەت و مەناسکی حەج بەردەوام و لە عەرەفە ڕادەوەستن تۆی مسڵمانیش لە ماڵی خۆت لە ڕۆژی عەرەفە بە ڕۆژوبوون بەشداری دەکەی لەو خێرە گەورە کە حاجی لێیە بۆی نیە بە ڕۆژوو بێ، تۆ لێرە بە ڕۆژوو دەبی و هەروەها تۆ لێرە بە قوربانی کردن بەشداری دەکەی لەو خێرە، تۆ بە ذیکر و تەسبیحات و یادی خوا بەشداری دەکەی لەو خێرە. وای چەندە خێرە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فرموویەتی: ما من ایام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. فرموویەتی هیچ ڕۆژێک کارو کردەوەی چاکە خۆشەویستتر نیە لای خوای گەورە لەوەی کە لەو دەڕۆژەدا ئەنجام دەدرێت. فرسەتێکی زۆر باشە، هەلێکی زێڕینە کە بۆ ئەوەی هەمومان پێکەوە، حاجیان و ئەوانەی کە نەچوونە حەج، هەمومان پێکەوە لەو تاعەت و عیبادەتەدا، لەو خێر و بێرەدا بەشدار بین و خێرمان زۆر پێ ببڕێ. دەیوەرن با پێکەوە بەشدار بین، با خێر و حەج و عەمرەشمان پێ ببڕێ. ئەوە بە چۆن ئەو خێرەمان پێ دەبڕێ؟ ئەوە بەو شێوەی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە فەرموودەیەکە بۆی دیاری کردووین، کە فەرموودەیەکە پلەکەیشی باشە حەسەنە و شێخ ئەلبانیش بە سەحیحی داناوە، کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرموویەتی: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. فرمي هر كسي نيجي جماعتي بيان، نيجي بياني بجماعة كرد لمزقود، هر كسي نيجي جماعتي كرد بل لمزقود بياني، نيجي بياني بجماعة كرد پاشان دانیش ذکر و تسبیحات و قرآن خوێندن و یادی خوای کرد، هەتا وەکو ڕۆژ دەرچوو 20 دقیقە چارەجێک دوای خۆرکەوتن، ئەو کاتە دوور کەعات نوێژی چێشتەنگاوی کرد، ئەوە دەفەرمێ خێری حەج و عومرەی بۆ دەنووسرێ. ئەوە مزیێنێکی زۆر گەورەیە بەتایبەت بۆ کەسانی کە پارەی حەج و عومرەیان نییە، کە واجبو الحەج نەبوون. ئەوە تا بەردەوام ئەم دینە خێرمان پیشان دەدا، بەردەوام خێری بۆ هێناوین. ئەم دینە خێر و زەحمەت و ڕەحمەتە، ئەم دینە خێر و ڕەحمەتە نەک زەحمەت، چونکە خەڵکانێک بە ناشرین پیشانیان داوە، خەڵکانێک بازرگانی پێوە دەکەن، خەڵکانێک بە ناوی دینەوە بێدینی دەکەن. بەڵام بزانن ئەم دینە هەر هەمووی ڕەحمەتە، یەکسانیە، خۆشەویستیە، کاروکردەوەی چاکە. بۆیە هەرچی زیاتر و زووترە بە خۆمان دابچینەوە ئەم دەڕۆژەی کەوا خوای گەورە بە نسیبی کردوین و وای لە خزمەتیە بە عەمەلی ساڵح بە کاروکردەوەی چاکە بتوانین ئەم دەڕۆژە بگوزەرێنین بۆ ئەوەی کەوا توێشووی قیامەتمان زۆر کۆ بکەینەوە. لە کۆتاییدا لە خوای گەورە دەپاڕێینەوە، دەڵێن: یا ڕەبی خوایە بمانجێڕی لەو کەسانەی کە لەم دەڕۆژەدا زیاتر و زۆرتر عیبادەت دەکەن. یا ڕەبی خوایە بمانجێڕی لەو کەسانەی کە ئەو هەلە زێڕینانە دەقۆزنەوە بۆ چاکە، بمانجێڕی لەو کەسانەی کە کاروکردەوەی چاکە دەکەن. خوایە لەم دەڕۆژەدا زیاتر تەوبەی ڕاستەقینەمان بەنسیب بکە یا ڕەب العالەمین. یا ڕەبی خوایە حەجی حاجیان و دوعاکانیانیان قبوڵ بێ بۆ ئێمە. یا ڕەبی خوایە ئەوەی نەخۆشی هەیە خوا شیفای بۆ بنێری، خوا سەبریان بەیتێ. یا ڕەبی خوا شیفا بۆ نەخۆشەکان بنێری، خوایە قەرزی قەرزدارەکانمان بپڕکەیەوە، خوایە دڵی غەمبارەکانمان خۆش کە یا ڕەب العالەمین. خوایە دەروی خێرمان لێ بکەیەوە، خوایە ئەو خێزانانەی کێشەیان هەیە بێی بەدەم کێشەکانیانەوە، ئەو خوشکوبرانەی دانە مەزراوی خوایە ئاوەتەکانیان بێنێجێ یا ڕەب العالەمین. خوایە ڕەحم بە قوتابیەکانمان بکەی لە دەوری دووهەمی ئیکمالیان ناجیح بن، خوایە ساڵی تازەی خوێندنیش بە سەرکەوتوی بەڕێ بکەن یا ڕەب العالەمین. یا ڕەبی خوا داهاتووی قوتابیان و گەنجەکانمان گەش و ئاوەدان بێت. یا ڕەبی خوا پرۆسەی پەروەردە و خوێندن و فێرکردن لە وڵاتەکەمان بەرەو پێشکەوتن بەری. یا ڕەبی خوایە دەربەدەرمان نەکەی، ئاوارەمان نەکەی، خوایە تووشی قاتی و خڕی و گرانی نەبین یا ڕەب العالەمین. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين.